Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz yapılan tesbihat. Biliyorsunuz her gün 5 vakit namazdan sonra yani tesbih çekiliyor. Şimdi aslında tesbih çekiliyor demek doğru değil aslında. Bu tesbih çekmek değil de oradaki tesbihatı söylemek aslında. Muhacirin fukarası. Muhacirin Medine'ye gelen yabancılar, Müslüman olarak gelenler Medine'ye, Mekke'den başka yerden. Muhacirin. Bunlar iki ayrı muhacirin de bazılarının malı mülkü vardı gelirken. Çoğu genelde çok fakirdi bunlar. Bu muhacirin fakirleri, en fakirleri bir gün topları kenarlarında konuşuyorlar. Sonra Peygamber tabi geldi akşamın seninde. Dedi ki, ya Resulallah, el-düsur, mahsafeliler, derece-i ulliyeye kavuştu onlar, mahsafeleri. Biz namaz kılıyoruz, onlar kılırlar. Onlar hoş tuttular. Onların bizden üstün tarafı malları vardı. Ömre, haç yaptılar, cihat yaptılar, sadaka verdiler. Yani biz onlara erişemeyiz dediler. Buyurdu Aleyhisselam onlara, size bir şey öğreteyim. Bunu yaptığınız zaman onlara geçersiniz bile buyurdu. Ne bunlar? Her namazdan sonra 30 defa Sübhanallah demek. 30 defa. 30 defa Elhamdülillah. 30 defa da Allahu Ekber demek. Ve sonunda uzun kelime-i tevhid. Bazı madenler daha kıymetli oluyor bazıları. Hepsi yerden çıkıyor bunların. Yani demir de olsun yerden çıkıyor. Bakırda, kalayda, kurşunda ve altında. Günümüzde mesela uranyum madeni daha da kıymetli. Demek ki bunların her biri yerden çıktığı halde bazı maden daha kıymetli, bazıları daha kıymetli. Hatta meyveler bile ağaçta olsun, yerde olsun, çile gibi bazıları daha kıymetli oluyor meyvelerin de böyle. Şimdi zikir de böyle derler. Zikir de böyle. Bazı zikirler de Allah katında daha kıymetli. Neden daha kıymetli? Nasıl ki meyvenin özelliği vardır. Hangi meyve daha yararlıysa o tabii daha kıymetli derler. Zikir de bunun gibi. Bunların anlamı daha farklı oluyor, daha kıymetli oluyor böyle. İşte üçü bunlar. Biri Sübhanallah demek. Burada bize Aleyhisselam Hazretleri sayı veriyor. 33 defa bir bakınız. 33 defa Elhamdülillah, Allahu Ekber demek gerekiyor burada. Yine Bâd-ı Şerif Buhari Müslim Ebu Davud'da. Yine Müslim'deki Hadis-i Şerif'te, Nesai'de Aleyhisselam Hazretleri ben sebbe Allah'e kim Allah-u Teala tesbih ederse kim Allah-u Teala Celle Celaluhu tesbih ederse tesbih gelince aklımıza tabi çekilen tesbih gelir aklımıza. Aslında tesbih kelimesi mastardır. Sebba fiilinden mastardır. Sebba yüsebbihu diye gelir. Tesbih, Allah-u Teala'yı tesbih etmek, tenzih etmek anlamına geliyor böylece. Men sebbe Allah'e kim ki Allah-u Teala Celle Celaluhu tesbih ederse, yani Sübhanallah derse, fiddi bir külü salatin her namazdan sonra, her namazdan sonra, selasın ve selasiyle 33 defa. Aynı şeyin, bu daha biraz farklı olarak geliyor burada. Demek ki her namazdan sonra bir hadis-i şerifte de mektubetin geliyor namazdan sonra. Saati mektubetin geliyor, farzdan sonra anlamına geliyor. Bu için Şafii mezhebinde farzdan sonra bu tesbih çekilir Şafii mezhebinde. Şafii mezhebinde farzdan namaz kılındı mı, eğer tesbih çekilir, sonra tesbih kılınır böyle şey. Hanefi'de ise sünnetten sonra kılındır Hanefi'de. Kesikilir. Yâmide Allah'a sihâsine virâsine kim Allah Teala'yı 30 cefada hamd ederse ve kebe sihâsine 30 tek getirirse ve kâle temâmel mi'e oluyor 99 ve şunu söylese yüz tamamlamak için. Bunu hepiniz biliyorsunuz tabii. Anlam vereceğim bunu sonra inşallah. Gufre hatayahu kendisi mizzebi bahriye. O kimsenin deniz köpüğü kadar günah da olsa af oluyor. Ya bunlar muhteremler yani namaz şöyle diyelim ki insanın görevi, vazifesi namaz yani. Resmi ya da resmi insanın namaz görevi. Bu tesbih nedir? Bu da mesai böyle. Onun dışında. Bir kimse farz namazını sünnete böyle kıldı mı namazı tamamdır kişinin böyle. Bu nedir tesbihat? Bir mesaiye kalma. Kalma. Fakat şu sevabı çok fazla sevabı anlarsınız. Şimdi gelelim işte bu anlamına inşallah. Daha şöyle detaylı inşallah. 33 defa Sübhanallah. Bunu doğru söylemesek anlam bozulur. Anlam bozulur muhteremler. Fayda olmaz. Bir ilacın terkibinde onun gramajı vardır, hassastır. Eğer buna uyulmasa ilaç etkisi olmaz. İbadete bunun gibidir. Sübhanallah. Bazıları P yapıyorlar. Sübhanallah diyorlar. Sübhanallah P yapıyorlar bazı. Arapçada P harfi yoktur Arapçada. P yoktur Arapçada. P, J, Ç yok Arapçada. Buradaki B'dir evvela. Sübü B'dir. İkincisi buradaki sin incedir. Kalın sad değildir. Şimdi Arapçada sin vardır, sad vardır. Hatta bir de petek S bile vardır. Bunun için Kur'an-ı Kerim ancak Kur'an yazısı yazılır. Okuma, haramlı başta okuması böyle. Yanlış okuyun çünkü böylece. Sub yaparsa insan, subu sabah anlamına geliyor. Subu sabah anlamına geliyor böyle. Sin inceleri, sübü. Sini B vuruyor burada. Sübhanallah. Üçüncüsü, çok duyuyorum. Sübhanallah, sübhanallah bakın. Sübhanallah. Ha buradan alınıyor, ha yok burada. Sübhanallah. Ha var burada. Bir de onun için elif var burada. Sübhanallah. Sübhanallah. Eğer buradaki ha olmasa anlam bitti. Yani süb kelimesi anlaşılmaz böylece. Hatta tek yalnız süb kelimesi sep söbek anlamına gelir bile be. Yani bak tek anlamına gelir böylece. Tek mesela sep berecülün şu sövdü. Böyle böyle. Bütün mesela buradaki harfinde. Sübhanallah. Sübhanallah. Demek ki A burada çıkarılırsa çoğunda duyuyorum böyle Sübhanallah, Sübhanallah bak. Sübhanallah, Sübhanallah diyor. Sübha. Onlar da böyle. Tekrarlıyorum bunu. Üç şey burada dikkatim gerekiyor. Biri sin. Sub değil, sübü. İkincisi B, P değil. Sübü. Üçüncüsü de harf var burada. Sübhanallah, Sübhanallah. Nedir anlamı bunun? Mevlamızı Celle Celaluhu tenzih etme. Tabi bu da Arapça gelen tenzihde. Bu da mastardır. Nezahattan gelir. Yani temiz anlamına gelir böyle. Allah da Celle Celaluhu her türlü noksan sıfattan tenzih, noksan sıfattan. Sıfat özellikler. Görmek, işitmek, güç, kudret. Bunlara sıfat deniyor bunlara. Şimdi bizim de sıfatlarımız var. Yani görme duygumuz var. Gözümüz görüyor. Ama sınırlı. Hatta beyindeki merkez aslında görüyor bunu. Göz görmüyor bunu aslında. Oraya gidiyor bunlar böyle. Beyindeki görme merkezinden bir arıza oldu mu kişi göremiyor muhteremler. Katra geliyor, perde oluyor. Hadi katra alınıyor ama damar kuruyor. Gene bunun çaresi olmuyor. Yani bizim görmemiz, göz denen şu bir sistem var burada. Gözden başlayan, beyni giden sistem var böyle. Buna bağlı böyle. Bizim görmemiz. Sonra bizim görmemiz sınırlı, kısıtlı. Uzak göremeyiz, karanlıkta göremeyiz, arkamızı göremeyiz, yanımızı tam göremeyiz, önümüzde perde olsun göremeyiz, mezara gideriz, kabrindeki mezarayı göremeyiz muhtemelen. İşte Mevlamı dedir, o her noksandan münezzeh. Yani her şeyi görür. Sınırsız, kısıtsız anlamına geliyor bence. İçimizi görür, dışımızı görür. Karşı taştaki kara karıncayı görür muhtemelen. Karıncanın midesini de görür. Üreme mikrobunu da görür. Yerlere gökleri görür Mevlam. Sonra semi işitme sıfatı var, işitme, duyma. Biz işitiyoruz mesela. Ama kulak, dış, orta, iç kulak. Yani bir takım sistem var burada böyle. Biri arızalandı mı, işitme zayıflıyor muhtemelen. Tamamen insan kaybediyor işitmesini de, kaybedebiliyor. Sonra yine işitmemiz sınırlı, işitmemiz de böylece. Uzağı duyamayız. Bir kişi konuşurken ikinciyi anlayamayız. Üç kişiyle konuştu mu hiç anlayamadı. Oradan bir ses gelir. Dur bakalım, şunu dinleyin bakalım. Yani gerçekten muhteremler, kul aciz bilmesi gerekiyor. Yani kul aciz varlık. Düşünelim ki Allah Celle Celaluhu Mevlam muhteremler. Şu anda bütün insanlar, yeryüzü bütün insanlar, tabii uyumayanlar tabii şu anda bütün insanlar. Tabii kimi namaz kılıyor, zikrediyor, kimi de şarkı söylüyor, niye? Bir şey yapıyor mesela böyle. Hepsi Mevlam görüyor, duyuyor. Duyuyor böyle. Karınca mı? Karınca mı? Hazreti Sema Aleyhisselam giderken sefere karınca vadisine geliyor. Karınca vadisine geldi böyle. Karıncaların beyi dedi ki, kâret nemlötün. Kur'an nemli suresi var, karınca suresi var, Kur'an böylece. Ey karıncalar, girin civarınıza. Askerler gelir, çiğnemesi de buyurmakta. Karıncaların beyni var. Kâret nemlötün, yâye nemlütün, hulü mesakin hüküm. Neler var bakın, neler var böyle. Karınca, onun bir alem böyle. Onlar bir toplum yaşıyor böyle. Onların toplumsu hayatları var. Tabii toplumsu olunca, bu da bir beyleri var. Reisleri, başları var. Kalep nemlütün. Hem de dişi karınca mutlaka başı. Kalep dişi anlamına gidiyor burada. Nemlütün. Ey karıncalar, yolda giriniz. Sevim'in askeri geliyor, çiğnemesine buyurdu. Karınca. Demek ki koca vadi darmış karıncalar vadide. İki de arasında. Büyük vadide almış karıncalar. O beyleri yuvadan bunu söyledi. Onu duyuyor bunda karınca bakmadılar. Antenler var kanca, antenler var. Tesis alıyorlar böylece. Tesisle böylece. Alıyorlar böylece. Yani işitme konusunda karınca bizden üstün. Ama Süleyman Aleyhisselam duydu. Mucize olarak. Fetebesseme dahiken. Melam veriyor. Kapkını girmeyen fazla. Fetebesseme dahiken. Hafif gülüp şöyle bir tebessüm etti ona böylece. Onun sesine bu şekilde böylece. Şimdi demek ki karınca da konuşuyorlar, balıklara konuşuyorlar muhtemelen, kuşlara konuşuyorlar, bütün varlıklara konuşuyorlar, dağlar taşlara konuşuyorlar, zikrediyorlar. O yüce Mevla hepsini görüyor ve duyuyor muhtemelen böyle. Yani birbirini karıştırmıyor muhtemelen. Karışmıyor böyle şey. İşte bu Sübhanallah muhtemelen. Allah'a tenzih etme. O Mevla, onun her özelliği sınırsız, sonsuz, kısıtsız. Her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Her şeye gücü yetiyor. Dediğini yapar Mevlam böylece. Arkadan ne geliyor şimdi? Elhamdülillah geliyor. Hatta aslında Ayet-i Kürsi'ye bu bağlantılı bu. Kürsi'ye muhtemelen. Önce Ayet-i Kürsi okunuyor. وَلَا يَوْدُ حِبْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمِ Bak, burada bağlıyor her şeyle. وَلَا يَوْدُ حِبْزُهُمَا O Allah'a güç değil. Yeri gök korumak, muhafaza etmek, görme bilmek, yerle gökte böyle şey. Tam egemenlik bu böyle. Tam egemenlik, kişi egemenlik böyle. Yani bir zerre kımıldayamaz, o izni vermezse Mevlam böyle. Bir zerre, atom kımıldayamaz böyle. O güneş, ay, yıldızlar onun kesin emrinde. Yörüngesinde ayrılamazlar böyle şey. Vela hıfzuhuma alil azim. Allah azimdir, Allah azim. Şimdi Mevlam böylece. Arkadan geliyor şimdi. Sübhanallah, sübhanallah. Bir şaşkınlık anlamına geliyor böyle. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Böyle Allah'ımız ayrılamazlar böyle şey böyle bak. Her şeyi gören böyle. Her şeyi gücü yeten, sonsuz, sınırsız güç sahibi, egemenlik onun böyle. Böyle. Sübhanallah, sübhanallah. 30 defa ama yavaş acaba. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Yok, oyuncak değil bu muhtemelinde. Bu çocuk boncuk değil bu. Oyuncak değil muhtemelinde. Tesbih etmek, zikir, ibadet bu böyle şey. Yavaş ya böyle, harfin hakkını vere vere böyle. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Sonra gelir arkadan kul Mevla tanıdı burada bak. 33'te sayıda çok önem vardı böyle şey. 33 sayıda böyle. 33 defada ancak kul meleği bile bilebiliyor burada. 33 defada böyle. Her seferinde yani biraz da kemal bulması gerekiyor burada aslında böyle. Ondan sonra ne geliyor şimdi? Kul meleği bildi. Öyle Mevla var ki benim. Öyle Rabbim var ki benim. Büyük onun. Yaratan o böyle. Her şey benim o. Her şeyin tasarrufunda onu böyle şey. Sonra geliyor kadar şükür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ve Rabbime sağlarız. Elhamdülillah. Bu elhamdülillah, bu da yanlış söyleniyor bazen. Nasıl yapılıyor? Elhamdülillah deniyor bu dönemde. Ne diyorum böyle? Elhamdülillah, elhamdülillah. Olmaz. Elhamdülillah. Bak burada. İki bu arada. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Anlam bu. Elhamdü bütün mehamed-i kâbe diyor buna. Mehamed-i kâbe. Bütün övgüler, şükürler, medihler hepsi elhamdülillah Allah'ın hakkıdır bak. Elhamdülillah. Buradaki lam istikak onun hakkıdır. Bütün övgü, medihler Allah'ın hakkıdır. Alemde, evrende. Başka kimse hakkı yok böyle şey. Neden? Yaratan o muhteremler. Yaratan o. Yani filan kişi çok akıllı, çok zeki. O mu aldı zekiye? Paylama satın aldı zekayı. Efendim işte kişi mesela elma yiyor. Oh ne güzel tatlı elma. Elmaya tadı veren kim? Kişi mesela yazın karpuz kesiyor. Önce bir bakıyor içine. Önce bir rengine bakıyor. Oh kıpkırmızı. Tadına bakıyor, tadı güzel verici. Ne güzel karpuz, ne güzel elma, ne güzel muz. Kişi su içiyor yazının mola böyle bir yerde. Bakıyor bir kaynak su buluyor. Yazının sıcakta buz gibi su, tatlı su. Su içiyor, oh ne güzel su. Suyu övüyor burada aslında böyle. Elmayı övüyor Mehmet'i diyor. Karpuzu övüyor. Ama övgü Allah'a gidiyor anlatıyorum böyle. Allah'a gidiyor böyle. Kişi mesela bir eve bakıyor, yeni inşaatın bir eve bakıyor. Oh ne güzel boyanmış diyor böyle, boya hizmet ediyor böyle. Fayansın ne güzel diyor böyle. Fayansı mı övüyor, fayansı yapıp ustayı mı övüyor muhtemelen? Elhamdülillah, bütün hamdülillah senalar Allah'a mahsus onun hakkıdır böylece. Burada bir fark oluyor burada. Gafiller, orada perdede kalıyor gafiller. Yani elmada, karpuzda kalıyor gafiller böyle şey. Çiçeği sever, ne güzel çiçeğin rengi der. Çiçeği orada gafili kalıyor böyle şey. İşte bu gafilde aşan ne yapıyor bunlar? Onlar Mevla'ya şükür aslında bunlar böyle. Bir çiçeğe bakar, elhamdülillah Rabbim bunu yaratmışım bunu böyle. o şey kokuyu veren kim? Koku. Hiç tükenmez bir koku. Ve diğer kokuları uçup gidiyor hemen. Ama çiçeğin kokusu, yani çiçek kurusa bile o koku devam ediyor onda böyle. Çiçeğin rengi solmuyor. Yani bir, en güzel bir kumaşlar güneşte soluyorlar ama çiçeğin rengi solmuyor derler. Sonra çiçeklerdeki renk, uyum renkte, uyum böyle. Böyle uyum çiçeklerde, o uyum, o renk, onların tabii özellikleri var, farkları var, görevleri var anlamında bu şekilde. Şimdi ne yapıyor Allah dostları? Ehli kemal derler böyle. Yani perdeyi aşanlar böyle. Varlığı değil, yaradığını görenler, onlar her zaman Mevla'ya göre, ona şükür ederler muhtemelen böyle. Su içer, Allah'ın sana çok şükür, suyu sen yarattın. Böyle. Bir havaya solur, bir yere temiz havaya gider, okçun havuna bol böyle. Arada bunalmıştır, bir çıkar şöyle, bir nefes, of ne güzel tertemiz hava. Allah'ım sana çok şükür de ver. Allah şükür de ver böyle. Şükür derler. Demek ki şükür yani Allah'ın hakkı Celle Celaluhu, şu her şeyi yaratan O. Arkadan ne geliyor şimdi? Arkadan tekbir geliyor. Artık kul burada Allah'a teslim oluyor onun büyüklüğüne. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah. Ancak büyük O'dur. Ona mahsus büyüklük. Her şeyin fevkinde O. 30 defa da tekbir getiriyor buna böyle şey. Bu tekbir ne oluyor? Kulun gözünde dünya o zaman küçülmesi gerekiyor burada. Mesela tesbih çekiyoruz. Allah'a ver, Allah'a ver derken. Ama aklımızda İş var, güç var, ev var, bak var, şunlar bunlar aklımda. Allah'a diyoruz ama akıl başka yerde, günün başka yerde. Tabi buradaki amaç olmuyor derler. Olmuyor böyle şey. Yani dil başka, günün başka oldu mu olmuyor. İkisi birleşirse o zaman bir şey olmaz derler. Artı eksi birleşmeden bir şey gelmez derler. Makine çalışmaz. Bir şey bunlar böyle. Gönül yani kalp ve dil. Kalpte dil böyle şey. İşte böyle. Demek ki dil bunları söylerken kalp olması gerekiyor böyle. Elhamdülillah derken kalp bunu tasdik edecek böyle şey. Vekalet temamiye 99 100 anlayacak şimdi burada 100. La ilahe illallah diyorlar şekilde. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İmanın özü. Ahmet billahın baş tevhidin özü böyle. Miftah denir anahtar. Ne anahtar? Cihan anahtar. Miftah. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Ama olmuyor muhtemelen böyle. Bunun zikri olmaz bu şekilde. Bakın. Aslı üzerine zikir başka. La ilahe illallah, la ilahe illallah, zikir başka. Allah'ıma ilahe, Allah'ıma ilahe, Allah'ıma ilahe, Allah'ıma ilahe olur mu? Olmuyor değil mi? Tamam. Olmuyor. Türkçe denilmiyor böyle. La, Arapçalar nefi, olumsuzluk böyle. Nef ediyor. Böyle. La ilahe, hiçbir ilah yoktur. Evren dolaşıyorsun. İllallah, ancak Allah. Ona ilahe yoktur başka böyle şey. Buradaki la, önce la, kalpteki bütün putları çıkarıyor muhtemelen. Nedir put? Başka ne varsa masiva deniyor bunların altına. Hep çıkıyor böyle. La hep çıkarıyor, temizliyor kalbi, atıyor. La ilahe illallah. Bu kadar böyle. Yani bu tevhid çok önemli muhtemelen böyle. Önemli şu, imanın özü. Yani anahtarı bu böyle şey. La ilahe illallah. Vahdehu, vahdehu, vahid bir. Bir ehadiyet vardır, bir vahdaniyet vardır. Ehad da birdir, vahid de birdir böyle. Vahdaniyet, eşi dengi olmayan birlik. Yani böyle. Eşi dengi olmayan bir Allah Celle Celaluhu böyle. Evet, Mevlamız yarattığı çok varlıkları var Mevlamızın. Melekler, peygamberler, dağlar, arş ve cennetler var böylece. Ama hepsi bunların bir mahluk, yaratılmışsın hepsi bunların böyle. Vahdi Allah bir olduğu halde. Bu da vahdi üstün, dal üstün, bu da hal anlamına geliyor. Allah bir olduğu halde ondan başka ilah yoktur. Vahdehü. Buradaki vahdehü, tabi anlamı çok geniş aslında. Zatında, sıfat, esmasında, efalinde. Zatında bir, sıfatında bir, esmasında bir, efalinde bir. Mevlam verici. Zatı bir Mevlamızın, başka ilah yok. Onun başka. Sıfatlarında başka, sıfatında yine birdir sıfatında. Yani her şeyi ancak Mevla görür. Cebrail olsun, peygamber de olsun, her şeyi görür, bilemez. Her şeye gücü yetmez. Yani sıfatında bir. Her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, egemen olan Mevlam böyle. Yani sıfatında bir. Esmasında bir, esmasında, isimlerinde. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Latif, El-Habir, El-Alim. Hep bu isimler Mevlamızın. 99 isim vardı Mevlamızın. Biri gizli yüz, ism-i azamdır. Bundan Mevlam bir muhteremler. Er-Rezzak, bir mesela örnek verelim muhteremler. Yani öyle konu ki bu konular muhteremler, öyle konu ki bu konular böyle. Yani daldıkça bunun sonu olmayan bir derya, deniz, okunuz bunu da böyle. Bir Er-Rezzak, Er-Rezzak, rızık veren. Bana mı rızık veren başka? Yok değil mi? Rızık veren. Rızkı yaratmak için ne lazım? Şu alem lazım. Önce rızık yaratmak için. Önce yer, kürü yaraz, kızın gaz halindeydi kürü yaraz muhtemelenler. Öyle. Mevlam bunu soğuttu. Nerede soğuttu? Yer kabuğunu soğuttu Mevlam Bey. Yeteri kadar böyle. Soğuttu böyle. Yeterli değil ama gene böyle şey. Su lazım. Su lazım. Mevlam deniz yatağını yarattı. Deniz yataklarını yarattı. Depolar yani bunlar böyle. Yardırırken yaratmayan bunlar böyle. Yani ne kadar su dengesi lazım? Ona göre azlandı depolar. Denizler, okyanus azlandı bunlar böyle. Boş ama böyle. Mevlam suyu yarattı. Doldurup depoladı bunları böylece. Bir rızık için muhtemelen. Bir rızık için bir alem lazım böyle şey. Dünya yetersiz. Toprak yetersiz. Su yetersiz böyle şey. Güneş de lazım. Su buharlanacak. Okyanusta su bol. Yanı başlarken ormanda su yok. Ağaç bitki olmaz ki muhtemelen. Oraya su ulaşması gerekiyor ormanlara. Kırlara, darlalara, bahçelere, bağlara. Suyun gitmesi lazım. Az gidecek. Öyle mi? Güneşi yapmakta. Güneş yapma Mevlam. Güneş ne yapıyor? Enerjiyle güneşle su ısınıyor. Buharlaşıyor. Buharlaşıyor böyle. Öyle buharlaşma ki çok şeffaf oluyor. Beyaz gözle görünmüyor böyle böylece. Bu su buharı havadan hafif oluyor. Yukarı çıkıyor böyle. Çıkıyor böyle. Ama atmosferi geçemiyor. Soğuk dalga yaktığında duruyor da. Dur. Asker var mı böyle? Yani soğuk tabaka bir sınır burası böyle. Orada mağarayı askerler var yani böyle. Bu arada geliyor, çıkamıyor. Ne olur çıkarsa denizler kuru gider muhtemelenler. Yani her buharlaşan su atmosfere geçsin, dünyada kuru gider, su kalmaz dünyada muhtemelenler. Tutuyor onlar, dur bakalım. Sınır var, aşamıyor sınır böyle şey muhtemelenler. Sonra toplanın Mevla dilediği zaman, dilediği yere onları gönderecek. Önce bunların toplanması gerekiyor muhtemelen. Kim toplayacak bunları? Askerleri var. Rüzgar, hava işte böyle. Rüzgar esiyor, sağdan soldan gerek yerden böyle. Topluyor bunlara böyle. Yoğunlaştırıyor bunlara böyle. Şey. Yoğunlaştı. Nereye gidecek bunlar? Efendim işte falan gidecekler. Oraya göre rüzgar esiyor bunlar, gönderiyor bunları. Hadi bak. Gönderiyor böyle. Oraya yağacak bunlar böyle. Yani rızık olacak. Sonra ne gerekiyor? Her varlığın rızıktan yararlanma şekli başka ama. Her varlığın başka. Yuvarlayacak kuş da alacak bundan. Arkada yavru da var muhtemelen böyle bak. Mevlam, rızık yaratan Mevlam, kullarına bir de Mevlam bunu da yaralanma imkanı Mevlam veriyor böyle. Yani sinirim sistemi. Ağızda başlıyor, şurada başlıyor, burada başlıyor muhtemelen böyle bak. Mideye gidiyor, bağırsağa gidiyor. Ne işlem oluyor böyle, ne işlemle, kimyasal böyle, ne enzimler geliyor böyle. Neyse gidiyor böyle. Hatta mesela bir insan ne yiyeceğini bilirse, karnı aç yiyeceğini bilirse böylece, beyin bunu hep algılıyor, gerek hem hazır enzimleri. Ondan sinirim kolay oluyor muhtemelen böyle. Bu işlem bu şey böylece. Yani neler oluyor işimizde böylece. İşte beden hiç şundan çekiyor bundan bu şekilde böylece. Bunu kim yapar muhtemelen böyle? Yani rızkı yaratan böyle, rızkın sebebini yaratan, insanlara gereken o sinir sistemi yaratan böyle, sinir sistemi. Mesela karıncadalar aynı sistem mi? Karınca muhtemelen. Yani karınca o aynı sistem var karıncada böyle. Hatta mikroplarda, yine sinir sistemi var mikroplara. Aynı sistem var mikroplarda. Demek ki Mevlamız birdir, vahdehu birdir, zatında, sıfatında, esmasında, efalinde, yaptığı işlerini öğren böylece. Ancak o işleri yapar böylece böyle. Yani yere göğe hükmü geçen, tedbir tasarruf eden, odur muhtemelen böylece. Yani bir insan nereye bakarsa baksın sonuçta, Allah'a göre bir şey. La şerikele, onun ortağı şeriki dengi yok. O bir bak. Yok bence. Ne yazık ki insanlar tapılmışlar ama bazı şeylere. Tapılmış insanlar böyle. Ne deniyor bunlara? Müşrik deniyor. Müşrik. Allah'a şirk koşanlar. Müşrikler. Niye tapınıyorlar? Ne kadar yani saçmalık ve aptallık yani. Böyle. Kendileri bir kayadan taşı kopuyorlar. Büyük kayadan taşı kopuyorlar muhtemelen. Kendileri böylece. Bunu sürükleyip getiriyorlar. Bir yere mekik getiriyorlar. Eline birer çekiş keski. Bunu üzerine biniyorlar. Bunu oyuyorlar buna böyle. Buna bir şekil veriyorlar böylece böyle. Küçük bir bunu yaktılar böylece. Ondan sonra dikiyorlar bunu bir yere. Gidip onu seçiyorlar. Onlar işte her şeye muhtemelen. Yani heykellere tapılma. Heykele perestlik. Budur muhteremdir. Duvarsan dönemine başladı. Putçuluğun kökünü heykelce başladı. Heykellere başladı böyle. Belli şahısların, kişilerin heykellere dikilir. Öne giderler. Efendim işte törende, saygı duruşu der. Dersen dersen, ayinde. Buradaki kelime mühim değil. Ama bir tapınma var bunda heykellere. Tapınma vardır. Bu putperestliğe müşriktir bundan muhterem. Şey böyle. Bu nedir bu? Değil mi? Saçmalık mı? Saçmalık. Peki o taş ne yapabilir ki materyalin ya? Hadi İbrahim Aleyhisselam bunları kırdı. Paramparça etti. Niye kendini savunamadı bunlar? Ya materyalin. Niye kendini savunamadı bu şekilde böyle şey? İşte la şekerle Allah'ın şeriki yoktur. O birdir. Bir de materyalin. Vahdehu Allah bir celişare böyle. Mülk onundur. Levül mülkü arkadan böyle göre mülk onun böyle. Mülkiyet onun. Kimse karışamaz böyle şey böyle. Yer, gök, mezar, dünya hepsi onlar böyle şey. Bunun için Allah dostları Celle Celaluhu ölümden korkmaz da muhtemelen. Korkmaz da mezardan bunlar böyle. Mezar da Allah'ın mülkü, Allah'ın mülkü böyle şey böyle. Mevla dilerse, o güzel mi dilerse Mevla, mezar insanın dünyanın daha güzel oluyor. Dünyadan daha tatlı oluyor mezar muhtemelen. Huzur oluyor böyle. Velevülü hamdi, o halde hamd Allah'a mahsustur. Ve hüve alakülü şeyin kadir. Allah her şeye mutlaka kadir, mutlaka verecek. Her şeyin gücü yeter Mevlamız'a. Şimdi bu tesbihat 99'da kalıyor cemaatte, camide muhtemelenler. Sonraki bu kelime-i tevhid bunu söylenmiyor camilerde. Allah Allah'a çekiyorlar böyle, bekliyorlar. Cemaatten biri, La ilahe illallah aşkı ile elimlik okuyor bunlara böylece. Cemaatte geçti kaldı. İşte kaldı böylece. Şimdi aslında bunun cemaat çekilmesi bidattır aslında muhtemelen. Bidattır böylece. Yani peygamber zamanında bu çekilmiyordu bu zamanda. Çekilmiyordu böylece. Hep bunlar serbestti bunlar böylece. Böyle cemaate çekilince bir kısıtlama oluyor. Ki bazı mevzi yapan kişiler ne yapıyor? Kendisi Müslüman çabuk çekiyor. Cemaati sıkıştırıyor bu sefer. Aslında sıkışmama gerekiyor. Ona uyumama gerekiyor. Uyumama gerekiyor ona. Ama alışılmış yine bu. Alışılmış. Yetişeyim derken Müslüman adeta bir oyuncak. Oyuncak olmuş efendim. Namazda ancak imamı uyulur. Farz namazında. Farz namazında imam soluna selam verdi mi o da bitti muhtemelen. O kadar. Onun işi bitti muhtemelen. Bir de cemaat serbesttir. Serbesttir efendim. Herkes bunu kendi yapması gerekiyor. Yavaş yapması gerekiyor. Tesbihatı tesbih çekmek lazım mı bunda acaba? Tesbih. O boncuk lazım onlar muhtemelen. İstanbul'da biliyorsunuz emanetler var orada. Kutsal emanetler İstanbul'da. Çoğunuz bilirsiniz bunu. Peygamberimizin, sahabelerin emanetler burada böyle şey. Orada tesbih var mı tesbih? Yok muhtemelen. Peygamberimizin tesbih yok muhtemelen. Kullanmadı. Sahabenin tesbih yok. Tesbih yok muhtemelen. Yalnız peygamberin zamanında bazı yaşlı kadınlar, sahabe değil, bazı yaşlı kadınlar hurma çekirdeği alırlar, 33 tane hurma çekirdeği. Kadın bilmiyor saymasını, yaşlı kadınlar. Tabi o dönemde okumalı bir şey yok kadınların tabi. Görgüsü kadınlar ama sahabe yine tabi. Büyük Allah dostu gibi tabi kendileri. Ne yapıyor onlar? 33 hurma almışlar. Peygamber gördü, baktı Aleyhisselam Hazretleri, bir şey demedi ama böyle. Az sayıda yaşlı kadınlar, o da dizili değil ama böyle. Hurma tane bu şekilde. Ama Peygamber bir gün şey buydu kadınlara ama, kadınlara muhtemelenler bakınız. Hadis-i Şerif Tirmizi ve Hakim'de. Aleyküm bir tesbihi ve tehli bir takdisi. Aleykünne. Aleykünne. Arapçada aleyküm olsun erkekler oluyor böylece. Künde müennes zamiri kadınlar olmuş oluyor. Ben burada kadınlara, ey kadınlar, şu an devam ediniz. Tesbiha, tehli, devam ediniz bunlara. Ve akabinde bir enamili. Ve akabinde bir enamili, parmak ucularında akdeyemdir, sayın. Parmak ucularında kadınlar. Parmak ucuyla sayın böyle. Feinde hünne, çünkü parmak uçları yetine yarım kıyam gelecekler. Mesulatin müstentikatin. İnsan dirili zamanlar aynı parmak ucuyla gelecek böyle. Hatta parmak izi. Aynı iskoç böyle. Gelecek böylece. Mesulatin belan soracak bunlara, parmak uçlarına. Sizin sahibiniz ne yaptınız, neye kullanmışsınız bunlara böylece. Ve konuşacaklar bunlar. Müstentikatin olacak. Bunun için Peygamberimiz böyle tavsiye etti muhteremler, kadınlara da böyle şey. Demek ki parmak yapmak daha eftal muhteremler. Yani tesbih olmaz, denemez. Olmaz, denemez. Peygamberimiz mehmetmek bazı kadınları, olmaz, denemez. Fakat Peygamberimiz kendini kullanmadı. Sahabe kendini kullanmadılar, tesbih kullanmadılar. Peygamber de kadın özür olarak kadına buyurdu. Ucuna bunu çiçekli bu şey böyle, parmakla böyle şey. Muhteremler bir gece rüyamda bir mübarek zat. Ama çok nuruldu. Kim olduğuna gönlüme bildirilmedi. Yani gönlüne bildirirse gönlü bilir. Tanımazsa gönlü bilir bana böylece. Kim olduğu gönlüme bildirilmedi. Ama çok ama gayet nuruldu. Güneş yüzlü böyle çok. Hiç görmeden bir tip insan böyle. Öyle bir insan. Ayakta. Bana teşbihatı o emretti bana bu şekilde. Dedi parmağını çek dedi bana. Çok yıllar önce böyle. Bana şöyle tavsiye etmiyorlar. Üst sefer böyle. Bak bunlar. Sübhanla kapa. Sübhanla kapa. Açma başla bunlara böyle. 30. Üçte tek söyledi, 30 oldu. Bana bunu öğretti bu şey, rüyamda böylece. Sübhanallah, üçer sefer. Sonra açma. 30. Tek başla. Bir defa söyledi, tekrar söyledi, üç sefer söyledi muhtemelen. Başka böyle şey böyle. Elinde yapalım bu şekilde, böyle bana tavsiye bu şekilde böylece. Söyledi bana. Şimdi bir de günümüzde bir sapıklık hareketi var muhteremler. Kendilerine bunlar Kur'an Müslüman diyorlar kendilerine. Kur'an Müslüman diyorlar. Yani sadece sanki Kur'an'da varsa yaparız diyorlar. Bu nedir tabi? Din dörtte üçünü yok etmezse yükselmektir. Çünkü dini yaşantı, hükümler, ahkam-ı şeriye dört şey denir böyle. Kitap, Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fukadır böyle şey. Şimdi ne yapıyor? Kur'an-ı Kabe'de deyince sünneti peygamberi dışlıyor. İcma-ı sahabeyi dışlıyor, kıyas dışlıyor. Yani dinindeki yaşantıyı dörtte biri indiriyor. Üçünü yok, inkar ediyor muhtemelen böyle. Peygamber dışlıyor bunlar bu şekilde. Ne diyor bunlar? Efendim işte bu sünnet deyince Kur'an'da var mı? Hatta yani öyle cahiller ki muhtemelen cahiller ki Kur'an'daki bir kelimeyi bilemez. Mesela bir kale. Evet dedi, söyle anlamında. Ama bunun aslı nedir mesela? Kabeledir, şudur, budur. Buradaki bu elife kabile şudur, budur mesela. Bir kale kelimesi o kadar hassas bir şey böyle şey. Yani Kur'an'daki bir kelime anlamını bilemez. Kalkıyor ne yapıyor? Bir meal okuyor, meal. Meal başka, Kur'an başka muhtemelidir. Nedir meal? Kur'an bir evrensel bir okyanus. Kur'an, Allah kelamı, sonsuz mısın bu efendiler? Meal nedir? İnsanın anlayabildiği, alabildiği bir şey oradan böylece. Bu muhtemelen böyle. Kur'an o değil. O değil muhtemelen böyle. Ne diyor bazı cahiller? Efendim ben de Kur'an'ı inceledim. Vay vay zavallı bak be. Meal okumuş da ben Kur'an'ı bulamadım. Sen kimsin ben bak? Ya müşkilik misin sen be? Sen nasıl bulacaksın bunları bu şekilde böylece? Aslında her sünnet Kur'an'da vardır aslında muhtemelen böylece. Onu da bulamaz da böylece. Mesela bu tesbihatlar mı Kur'an'da var bu da aslında Kur'an-ı Kerim'de. Kaf 40'ın ayetinde ve edbar-ı sücud ve münfesebi ve edbar-ı sümelam buyuruyor bakınız. Ve edbar-ı sücud yani tesbihatlar edin buyuruyor. Son ayetin sonunda ve edbar-ı sücud her şey namaz sonunda tesbih yapılır böyle buyuruyor. Namaz tesbih yapılır. Eğer Allah Teala bize bunu farz kılsaydı uygulaması zor olur muhtemelen böyle, farzla böyle şey. Ancak Kur'an'ı peygamber bir mutlaka muhtemelen böyle. Ki sahabeler, Hazreti Bekirler, Hazreti Ömerler, ehli Kur'an muhtemelen, ehli Arap, ehli yok, ehli Arap böyle şey. Peygamber en yakın insanlar, yani peygamber en yakın insanlar, onlar, sahabeler, hele sahabenin büyükleri bunlar böyle. Böyleyken Resulullah ayet-i kerimeye geliyor, ya Resulallah, nasıl öveceğiz bunu? Sorardı. Mevlam buyuruyor bakın burada, ve edbar-ı sücud, her secdeden namaz sonra da tesbih yapın Mevlam buyuruyor böyle. Yani aslında sünnette Kur'an-ı Kerim uygulamasıdır böyle. Bir konu da var günümüzde muhteremler, cenaze namazında tesbih çekilir mi, çekilmez mi cenaze namazında? Bir gün bir camide, cenazede bilmeden ben camiye gittim. Bir başka bir yer, yabancı bir camiye gittim. Cenazede varmış. Fakat büyük cami, çok kalabalık cemaatta. Tabii cemaat çıkıncaya kadar oturuyor. Ben paramı tespit çekiyorum böylece. Biri geldi kulağıma. Cenazede tespit çekilmezdi bana. Bir daha çekmedi bana. Aynı Müslüman kulağımı sevdim böylece. Tabii baktım bir şey diyemedim kendisi böyle. Gitti kendisi böylece. Şimdi bir ibadet diğerini de iptal etmiyor muhtemelen böyle şey. Yani cenaze olunca tesbih kalkmıyor. Mesela bayram, Kur'an bayramında tekbir teşrikleri vardır. Teşrik tekbirleri var. Allah'a böyle getirir bu şekilde. Bu çekiliyor ama Allah'ın ente selam da var. Onu kaldırmıyor o. Bir öncelik meselesi var şimdi burada. Öncelik meselesi var muhtemelen şimdi böyle. Şimdi aslında cenazenin acele edilmesi gerekiyor cenazede böyle. Cenazenin ertelenmemesi gerekiyor böyle. Yani hazırsa hemen bunun namazı kılması gerekiyor. Şimdi aslı şu, bunun aslı bir cam vakit namazına yani getirilince farz namazı kılınır, olmaz cenaze mi kılınır, Sonra sünnet kılmak aslında. Neden? Namaz farz ayın. Şimdi kural bu. Üstünlük mesela böyle. Namaz farz ayın. Herkese farz ayın böyle. Ya namazın farz-ı kifaya. Farz ayının bir aşağısı o böyle. Aşağısı. Önce farz namazı kılınır. Sonra farz-ı kifaya namazı kılınır. Gidenler giderler. Kalanlar sünneti sonra kılarlar. Aslında böyle. O şey böylece. Yani sünnet kılmayı beklemez bile. Farz kılınır. Hemen aklını yalnız ama kılınır aslında böyle şey. Mesela öyle yapılmış Mekke Medine'de. Farz namazı kılınır. Hemen namazı kılınır muhtemelen. Yani uslu budur aslında bu şekilde böyle şey. Fakat Türkiye mezhebi ne yapmışlar? Efendim sünnete kılalım dağıtmayalım demişler bu şekilde. Onu koymuşlar. Sünnete kılınıyor. Sonra ne oluyor? Tesbihe gelince efendim cenaze var. Hem bağır cemaatı var. Cenaze var, cenaze var. Çekme tesbihiyeti böylece. Peki çekilme ne oluyor orada ama? Bazı müezzinler açıyor perleri. Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem başlıyor. Sübhanallah elhamdülillah. Ey atı bağıra çağıra bağıra çağıra bağıra çağıra. Artık bu şekilde müezzin yapıyor burada böyle. Tesbih çektirmiyor ama. Tesbih çektirmiyor ama. Ona izin vermiyor ama. O zavallı. Ama tesbih geçiyor ama böyle. Bağıra bağıra çağıra. Arkadan uzun uzun dualar yapılıyor. Fatiha mahtı çekiliyor. Aleyküm muhterem. Mevzular bidat mı orada mevzular bu şekilde? Bak. Orada bidat işleniyor. Bidat işleniyor. Bidat işleniyor böyle. Mevzular bidat bu şekilde. Bidat işleniyor burada böylece. Dua etme de sünnet değil aslında namaz olsa böyle. O da sünnet değil muhtemelen. İçtiğini yapmaz duasını böyle şey. O da sünnet değil aslında. Nedir oradaki dua? Namazın hürmetine Allah'ın bir şey dilemek. Yani namazın kabulü duaya bağlı değil. Dua namaza bağlı baktığım böyle. Hatim duası yapılıyor. Bu da aslında şart değildir. Nedir ki buradaki duada? Hatim hürmetine duanın kabul olması bu şey böyle. Efendim işte hatim ediyordu, hatim duası bilmiyorum. Etme, bilmiyorsan Allah'ın kabul et de, ruhunu gönderirsin birisine. Şimdi ne var burada muhteremler? Demek ki cenaze namazında, buradaki usul nedir kural? Önce farz namazı kılınır, farz ayındır. Cenaze kılınır, farz-ı kifayedir, ikinci derecede. O kılınır. Ondan sonra giden giderler, giden giderler. Bakın, gidenler sünneti terk eder ondan buna böyle. Yani sünnetten daha eftir onu cenazeye götürmek. Acele. Daha eftir onu. Acele. Ama günümüzde ne oluyor? Efendim cenaze bekletiliyor ama. Oğlu geliyor, kızı geliyor, damadı geliyor, kardeşi geliyor, şusu var, busu var. Efendim cumaya kalsın, şuna kalsın, buna kalsın. Yani bekletiliyor. Hele muhtemelen hastane önleri acıyım hastane önleri hastanede. Yani zavallı morta kalıyor, tek başına kalıyor, morta kalıyor. Yani çok mahzun. Yani zavallı kişi çalışmış, çabalamış. Hacı borcaya gitmiş, ev almış. Daire almış, taksi ödemiş neyse artık, ev sahibi olmuş, evini döşemiş. Zavallıya son gidişinde evi nasip olmuyor böyle. Efendim morta kalsın, morta kalsın. Orada yıkansın. Onun morta kalsın böyle. Yani ne kadar gariplik vatanım gözde ben bakın orada. Morta kalıyor böylece. Bir gün bir kazı olmuştu da onu morta almaya gittik cenazeden. Baktım bir yabancı garipmiş. Adapazan'a gelmiş, Başkent'e gelmiş. Kim o da bilinmiyor. Hatta sırrım takılıyor üzerine, şerefler üzerine takılıyor üzerine. Sen falan bir şekilde üzerine. Böyle sakal mübarek, nurlu kişi böylece. Morta duruyor, bekliyor, sayın bekliyor muhtemelen. Hatta bilmiyor sahibi başkan muhtemelen. Ama böyle yani normal bir durumda morgda bırakma cenazeyi çok böyle çirkin bir adet muhtemelen günümüzde böyle. Evine gelsin değil mi böyle? Evine gelsin böyle. Evini o çoluk çocuğuna doyuyor diye bir görsün son zamanda böyle. Onun hepsini görüyor cenaze böyle. Hepsini görüyor böyle. Konuşlarına görüyor onları böylece. Yani yıkanmadan yanında bir şey okunmaz. Odasından okunmaz yıkanmadan böyle. Öbürde okunur ama böyle şey. Öbürü okunur. Yanında da okunmaz ama başka bir şey okunabilir yanında cenazenin. Elimde kalması gerekiyor. Şimdi yine günümüzde böyle bekletiliyor cenaze. Öyle kalkıp ikinden kalkıyor, ikisinden falan kalkıp bekletiliyor böyle. Bu bir. İkincisi camilerde bilemedim. Camide bile böyle. Müezzinlik, müezzin yapar, bağıra çağıra, uzun uzun dualar yapılır. Ondan sonra bir hoca konuşma yapar der onlar. Konuşma yapar. Hele böyle biraz şey insansa yani üst tabakadansa böylece zavallı hoca alıyor mikrofonu efendim işte övmeler şunlar bunlar artık böylece efendim işte böyle dur bakalım ve dalga bakalım size böyle. Şuna bunlar bu şekilde böylece. Hep biraz bunlar muhtemelen böyle bak. Bakın sünnet bile tehlike ediliyor. Acele etmesi gerekiyor onlara böylece. Ama teşbihe gelince cenaze tesbih çekilmez. Ama cemaat çekilmez cemaatta doğru. O daha güzel muhteremler. Ama ferd olarak çekmek gerekiyor cemaat. Herkes böyle. Parmağını oturuyor. Bir şey yapıyor bu şekilde. Sonra mutlaka duanın şahidi rakasından. Duanın şahidi rakasından muhterem böyle. Yani tesbih çekti tamam bitti bu şekilde böyle. Hatta eğer cemaat azsa, namaya kılınacaksa kişi ne yapar? Ayakta çeker tesbihini. Ayakta bir çeker. Tamam da bunlar böyle. Bırakmama gerekiyor bunu da. Hazreti Ömer'in zamanında muhteremler Bizans İmparatoru bir elçi gönderiyor Medine'ye. Hazreti Halife'yken. Bu şunun aklıma geliyor şimdi. Hazreti Ömer'de o gün Medine'ye meyverdi halife. Devletin başkanı. Devlet imparator ama devletler böyle. Yani dünyanın süper gücü. Bir imparator. Hazreti Ömer halife Medine'ye meyverdi. Yaşlı kimse bir kadının en bir duvarı çökmüş. Kerpiç evi. Hazreti Ömer'e geliyor. Ya Ömer, benim evim bak duvara çöktü. Kimsem yok. Param yok, garibim. Nasıl yapayım orasını? Neredeyim falan nerede? Ben yaparım, gelir yaparım. Halife Ömer'e böyle. Hazreti Ömer gitti. Baktı şimdi yazdım oraya. Çamur değil mi? Çamur aldı. Saman koy içerisine. Bana kardı bunları. Aldı duvar emmeye başlarken de elçi onda gelmiş Bizans'tan, Roma'dan, İstanbul'dan, Konstantinopolis'ten orada Medine'ye gelmiş. Tabi gelen elçi, Bizans elçisi kelli felli girmiş böyle artık. Yani şaşalı bir görkemi girmiş şekilde böyle. Süslü altta vermiş. Medine'ye geliyor, halifenin sarayını arıyor. İstanbul'daki Konstantin sarayı gibi. Medine'ye şimdi geziyor, bakıyor halifenin sarayı. Devlet başkanının sayını arıyor böylece. Al göremiyor bir şey belki. Aynı evler bu şekilde böyle. Soruyor. Nerede diyor halifenin sarayı? Yorun diyor kendi evi var diyorlar. Evi de Kuba tarafında. Medine bile diyor. Evi Kuba tarafında böyle. Kerpiçli evi var. Nerede şimdi kendisi? Diyorlar bir kadının evine yardım etmek gitti böyle diyorlar böyle. Elçi oraya geliyor. Bakıyor elçi bakıyor. Halife Ömer'e bakıyor. Kolanı sıvamış. Ayaklarını yanlayıp çamur karmış, elleri çamurlu, kerpiçteki üstü çamurluyor. Şimdi halife diyor getirenlere, bu mu Ömer? Bu. Halife Ömer bu mu? Bu. Allah Allah. Ya, dünya titriyor bundan, Ömer deyince. Dünya titriyor bundan. Bu mu Ömer? Bu Ömer herhalde. Elbise dediği imparator beni buraya göndermez diyor böyle. Yani Ömer'in bol bir şeydi, üstü başı çamurlu, amele gibi çalışıyor burada. Birisi dediği imparator beni buna göndermez diyor. Hasan'a duyuyorum tabi. Doğru oldu. Eğer sebebine göndermeseydi de iki parmağını gözünü sokardım, gözü kör ederim onu böyle böyle. İki parmağını yap böyle. Orta işaret parmağını getir bu şekilde böylece. Eğer imparator sebebine göndermeseydi iki parmağını iki gözüne sokardım, gözü kör ederim bu şekilde böyle. Eller çamurla bu şekilde. Kimse anlamadı kimse bir şey. Neyse o elçi gelen görevini yaptı, gitti. İstanbul'a gitti. Ne kadar bir zaman gitmişse o mevki koşullarda imparatorum tabii gitti. Öyle gitmek üzere. İmparatorlar rahatsız ne oldu? Gözleri çok arıyor, gözleri arıyor. Aşemeye gözlerini. Yanına gitti. Göz kapağına iki tane çamur, kuru çamur. Kurumuş ama çıkmıyor ama. Çıkmayan boya gibi böyle. Kapağında muhtemelen. İmparatorlar aşemeye gözünü böyle. O kadar hekim doktora getirmiş, onu çare bulamamışlar. Hatırlıyor eşi şimdi böyle. Soruyor imparatora, ne zaman oldu bu? Düşünün, hesap yapıyorlar, filan filan gün şu zamanda oldu. Evet diye böyle yaptı. Böyle yaptı. Şimdi günümüzde de muhteremler, bu var ya Kur'an'a göre Müslüman diyenler var ya bunlar böylece, yani Resulullah'ı dışlayanlar böyle, sünnetleri hadisi dışlayanlar böyle, Allah'ın böyle, icmayı dışlayanlar var ya, hasta olsa onların içine gözüne param sosyal keşfederim önce. Lillahi Teala Fatiha.